Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de zorg groeit snel. En vooral in de gehandicapte zorg. En Europa moet minder afhankelijk worden van Amerika en zichzelf kunnen verdedigen, vindt de Europese Commissie. Vandaag presenteerden ze een plan over hoe dat dan moet. Eerst het NOS-journaal, Ismael de Bruin. Kamervoorzitter Martin Bosma doet aangifte tegen een groep pro-Palestijnse demonstranten in het Tweede Kamergebouw. Ze onderbraken vanmiddag een aantal keren het vragenuur dat aan de gang was. En zo'n 20 mensen zaten in de ontvangsthal van de Kamer waar ze leuzen riepen. De betogers werden weggehaald door de politie. 18 mensen zijn aangehouden. Kamervoorzitter Bosma noemt de protesten in het Kamergebouw betreurenswaardig en verwerpelijk. De bitcoin heeft een recordhoogte bereikt. De cryptomunt tukte rond 4 uur vanmiddag een waarde aan van $69.000. In november 2021 was het laatste record zo'n $10 lager. Volgens analisten komt de stijging doordat bitcoin sinds januari via de beurs mag worden gekocht. Daardoor zijn ook de meer traditionele beleggers ingestapt. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen twee hoge Russische commandanten. Ze worden verdacht van oorlogsmisdaden. De twee zouden verantwoordelijk zijn voor raketaanvallen op het Oekraïnse energienetwerk, die vooral waren bedoeld om burgers te treffen. Het experiment met de verkoop van legaal gekweekte wiet in coffeeshops wordt niet uitgebreid naar Amsterdam. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde daartegen. Een voorstel van de PVV om met de hele proef te stoppen tot er een nieuw kabinet is, haalde het niet. Facebook en Instagram kampen met een grote storing. De social media platforms zijn onbereikbaar en gebruikers over de hele wereld zijn uitgelogd. De oorzaak van de storing is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe lang de problemen gaan duren. Het RIVM waarschuwt voor het gebruik van bepaalde voedingssupplementen. Het gaat om kruiden die volgens het RIVM schadelijk zijn voor de gezondheid. Eén daarvan, ibogaïne, kan zelfs dodelijk zijn. Wereldwijd zijn er mensen aan overleden, ook in Nederland. Een van de slachtoffers was een vrouw die door een natuurgenezeres uit Kokkingen werd behandeld voor een verslaving. Ook wordt er gewaarschuwd voor Hypertia serrata en ashwagandha, kruiden die bij veel online drogisterijen te koop zijn. De gemeente Amsterdam heeft het lievertje, het bronzen beeld op het Spui, opgehaald voor restauratie. Beeld werd vanochtend omvergereden door een vrachtwagen, waarna het op zijn kant lag. Een hand van het beeld brak af. Deze Amsterdammers balen daarvan, zeggen ze tegenover AT5. Dus dit is, verbaast me niks, maar het is wel schokkend. We zullen maar zeggen dat het per ongeluk is, want wie doet dat nou expres? Heb je flink wat kracht voor nodig om dit om te krijgen? Nee, dit is jammer, dit is echt jammer. Een spui zonder lievertje, dat is geen spui. Het lievertje werd in de jaren 60 beroemd door de betogingen van protestbeweging Provo. In de loop der tijd werd het beeld beklad, ontvoerd, in brand gestoken en in 2012 ook al eens omvergereden. Het weer, het is grijs met wat regen of motregen bij ongeveer 10 graden. Vannacht ook nog regen, in het zuiden kans op mist. Morgen af en toe zon en maximaal 12 graden. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink, goedemiddag. Goedemiddag Mark. Het is een behoorlijk drukke spits, zoals gebruikelijk op dinsdag. Er is vooral heel veel vertraging bij knooppunt Gorkum vanmiddag, want er is vanmiddag een ongeluk gebeurd. Een vrachtwagen belandde in de middenberm. Die is daar gekanteld en dat levert heel veel vertraging op in beide richtingen. Op de A27 van Breda naar Utrecht heb je nu een uur tijdverlies tussen Hank en knooppunt Gorkum. Je kunt daar wel via de vluchtstrook. Omrijden kan ook, niet filevrij, via Den Bosch over de A59 en de A2. De andere kant op is de weg dicht, dus van Utrecht naar het zuiden. Omrijden gaat via de A2 en de A15. Verder staat er een hele lange file na een ongeluk bij Dordrecht op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar heb je 50 minuten tijdverlies. En op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam sta je in de file tussen de havens en Spijkenisse. Mede door de nasleep van een ongeluk is het daar nog steeds druk. De vertraging is 3 kwartier. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis. Makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. In Out of Office volg ik, Joris Linssen, 5 mensen met burn-out klachten. Ze draaien een half jaar mee op een zorgboerderij. kan het patroon niet doorbreken. Kennelijk is het tijd voor een nieuwe stap. Geeft dit avontuur zijn nieuwe inzichten? Ik wil niet leven vanuit angst, ik wil leven vanuit liefde. Out of Office, vanaf vanavond, 21:30 bij KRO-NCRV op NPO 1. NPO Klassiek presenteert de filmmuziek top 200. Laat je meeslepen door de mooiste soundtracks ooit gemaakt. Luister naar de filmmuziek top 200. Vanaf donderdag op NPO Klassiek. NPO Radio 1. NOS NTR. De Europese Commissie heeft een plan voor de Europese defensieindustrie gepresenteerd. Omdat de defensieuitgaven stijgen vanwege de Russische dreiging, moet de EU beter investeren en vooral samen investeren, zegt commissielid Vestager. Defense budgets in all member states are rising sharply. We should invest better, which largely means investing together and investing European. Mark Visser. En al die plannen staan allemaal in de Europese defensie-industrie-strategie. Verslaggever Arjen van der Horst in Brussel. Arjen, meer samenwerken en investeren. Hoe willen ze dat aanpakken? Door hele scherpe doelstellingen te formuleren. Nu is de defensieindustrie nog erg versnipperd in Europa. Iedere lidstaat trekt zijn eigen plan, zo constateert de commissie. En de meeste Europese landen kopen het overgrote deel van hun wapens buiten de Europese Unie. Nou, dat moet en kan efficiënter door de krachten te bundelen, zo staat in dit plan. Dus bijvoorbeeld in 2030 moet 40% van de wapens en munitie gezamenlijk zijn aangekocht door de lidstaten, en de helft van het materieel moet voortaan van Europese makelij zijn. En leggen ze dan verder uit waarom het zo belangrijk is volgens de commissie? Nou, je noemde al dat die defensiebudgetten recent zijn gestegen, maar sinds de Koude Oorlog gingen die defensiebudgetten van de Europese lidstaten juist flink omlaag. Dus die verandering is nog vrij recent. Maar de commissie kijkt nu naar het oosten, ziet de hernieuwde dreiging van Rusland. De commissie kijkt ook naar het westen, ziet een diep gepolariseerd Amerika, waar er steeds minder animo is om de Europese bondgenoten te beschermen. En dit jaar komt er mogelijk Donald Trump weer aan de macht. En Europa zou er dan wel eens alleen voor kunnen staan. De Europese Unie kan niet langer afhankelijk zijn van die andere landen, zo zegt de commissie. En daarom is zo'n gezamenlijke defensiestrategie noodzakelijk. Het is natuurlijk wel een gevoelig punt van in hoeverre heeft de EU ook iets te zeggen of moet er iets van vinden van wat een land zelf zou moeten bepalen. Hoeveel invloed heeft de EU om landelijke defensieindustrieën samen te brengen en te stroomlijnen? Ja, dit is duidelijk nieuw terrein voor de Europese Unie. Want defensie was altijd het exclusieve mandaat van de lidstaten en van de NAVO. Dus je mag dit ook gerust wel een keerpunt noemen in de Europese geschiedenis. De EU is ooit eens begonnen als een vredesproject. En nog steeds benadrukt de Europese Commissie: nee, we zijn geen militaire unie, maar het is wel voor het eerst dat Brussel nu een permanent gezamenlijk defensiebeleid formuleert. En de commissie zegt: ja, we hebben weliswaar geen brede ervaring met defensie, maar wel met die gezamenlijke aanpak. En ze wijzen dan ook naar de Europese aanpak van de coronavaccins, van de energiecrisis. Door samen te investeren, samen aan te kopen, vonden we een weg uit die crisis. En dat willen we ook nu toepassen bij de defensieindustrie. Als we naar de landen kijken wat gezamenlijkheid betreft, staat iedereen er positief tegenover? Als je zo rondvraagt bij de diplomaten hier, dan merk je dat er geen groot verzet is tegen de ambities van deze defensiestrategie. Maar als je het hebt over de financiering, ja, dan zie je al meteen dat het een stuk moeilijker wordt. Polen en Frankrijk bijvoorbeeld hebben al eerder voorgesteld om een Europees defensiefonds van 100 miljard euro te creëren om deze defensiestrategie te financieren. Dat geld willen ze dan lenen via zogeheten eurobonds. Nou, Duitsland, die ziet dat helemaal niet zitten. Die vindt dat bedrag van 100 miljard veel te ambitieus. Andere landen, en daar behoort Nederland ook toe, die zeggen: laten we gewoon die 2%-norm van de NAVO hanteren. Dus als iedere lidstaat minimaal 2% van het bruto nationaal product besteedt aan defensie, ja, dan komen we al een heel eind. Maar zo zie je dus dat de Europese landen verdeeld zijn over de financiering. De Europese Commissie zelf laat nog in het midden hoe ze dit gaan financieren. Er is op dit moment alleen één subsidiepotje van 1,5 miljard euro. Jij noemt die NAVO-norm. In hoeverre is het inderdaad geen NAVO-aangelegenheid? Nou ja, veel lidstaten van de Europese Unie zijn ook lid van de NAVO. Dus er is altijd een zekere overlap. En de Europese Commissie benadrukt ook dat ze niet de ambitie hebben om de NAVO te vervangen. Maar gezien de grote onzekerheid die is ontstaan met de oorlog in Oekraïne en ook zeker met de mogelijke tweede presidentstermijn van Trump, wil Europa er in ieder geval voor zorgen dat ze minder afhankelijk zijn van de belangrijkste NAVO-bondgenoot Amerika. En zeker als het gaat om de defensie-industrie. Want die moet volgens Brussel meer op eigen benen staan. Arjen, dankjewel. Arjen van der Horst was dat. Ja, de uitvoerder van al deze plannen is uiteindelijk, Arjen zegt het al, de defensie-industrie. Die moet meer wapens gaan produceren, zoals het Duitse bedrijf Rheinmetall. Zij produceren onder meer kanonnen van de Leopard 2-tanks en hebben een vestiging in Ede hier in Nederland voor panzervoertuigen. Martin van der Voorde, vertegenwoordiger van Rheinmetall voor de Nederlandse markt. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van de plannen van de Europese Commissie? Nou, ik heb maar een stukje natuurlijk gelezen, want het is vandaag gepubliceerd. Maar wat ik lees geeft wel een aantal handvaten waarop we vooruit kunnen. Want investeren is toch wel het kernwoord. En dat is absoluut belangrijk. Het is wel ook al wordt al best wel lang gezegd eigenlijk, sinds het begin van de oorlog bijna. Van ja, de productie moet omhoog, er moet meer worden geïnvesteerd. Correct, maar we komen van heel ver. En politieke wil is er wel geweest, maar dat moet nog omgezet worden. En dat heeft ook vaak wat tijd nodig. Wij kunnen zelf stappen maken, maar we hebben ook uiteindelijk ook daar steun nodig, in de breedste zin van het woord, maar ook investeringen. Want hoe lastig is om bijvoorbeeld de productie van granaten, laten we die eruit pikken, om die op te schroeven? Want daar hebben de Oekraïners, die willen die graag hebben, maar dat is lastig. Hoe komt dat? Dat komt door de machines die uiteindelijk gemaakt moeten worden, de ruimtes die gevonden moeten worden, de vergunningen die geregeld moeten worden, maar ook vooral de grondstoffen die gevonden moeten worden. Het duurt gewoon maanden, tientallen maanden, voordat zo'n fabriek, zo'n lijn, zeg maar, opgestart is. Wij zelf zijn nu wel duidelijk bezig met opschalen. We hebben de afgelopen 2 jaar zijn wij ongeveer 7 tot 10 keer hebben onze productie vervoudigd, zeg maar. En ook die machines, daar worden er wel meer van gemaakt nu? Ja, absoluut. Onze lijnen die worden steeds groter en breder. De Europese Commissie hamert ook op samenwerking tussen landen. In hoeverre gebeurt dat? Werkt uw bedrijf samen met bijvoorbeeld landen als Frankrijk, Italië, Spanje? Ja, we hebben verschillende joint ventures ook met landen. Dus op die manier doen die al investeringen met verschillende bedrijven in verschillende landen. Ik denk dat we in dit kader zo'n 8 initiatieven hebben lopen. En zit er dan verschil ook van dat de een iets maakt wat de ander niet maakt? En dat je dat op elkaar afstemt? Nou, vooral is er toch heel veel gericht nu op de artillerie. Vanuit de Oekraïne-oorlog, maar ook in de bredere zin, zoals in de kanonnenproductie, maar ook in de tankmunitie zelf en de middenkalibermunities. Je ziet het over de breedte gewoon gebeuren. Zou er voor Nederland een rol kunnen liggen om echt een volledig eindproduct af te leveren? Bijvoorbeeld ook als het om munitie gaat, maar ook andere dingen. Zou dat kunnen hier in Nederland? Bepaalde producten kunnen misschien wel, maar als je dan over een artilleriegranaat praat, dan denk ik dat het een lastige zaak wordt. Gelet op de ruimte die nodig is, de vergunningen die nodig zijn. Je hebt tenslotte toch zo'n 8 tot 10 kilogram springstof nodig, ook per granaat. En dat brengt allerlei consequenties met zich mee. Dus een vuurwerkfabriek in het kwadraat of nog meer? Die vergelijking wordt snel getrokken. Ja, en die wil je niet in je achtertuin. En daar, dus dat gaat heel lang duren als je dat op korte termijn überhaupt zou willen realiseren, zegt u. Correct, dus dat is ook een stuk politieke wil. Dat wordt wel gezegd, ook door Marten Kruijf bijvoorbeeld. Die zegt, ja, als we willen met z'n allen, dan kan het gewoon. In principe is dat natuurlijk ook absoluut zo. Maar je moet ook dan echt met elkaar willen en met elkaar het gesprek aangaan om dat gelijke doel te kunnen bereiken. Maar het zal denk ik in Nederland een lastige zaak worden. Maar ziet u zelf nog ruimte voor Nederland op andere vlakken om bij te dragen hieraan? Want hier op zich ook voor een groot deel is de politieke wil er. Dus absoluut is er nog wel een rol voor Nederlandse bedrijven, ook in de toevoer van de productie. Metaalverwerkingen voor middenkaliber bijvoorbeeld, of grondstoffen produceren of verwerken. Dus echt in de, zoals wij dat dan noemen, de supply chain is nog wel een rol te vinden. En dat is een rol die Nederland eigenlijk beter past op de korte termijn dan zelf echt iets maken? Persoonlijke mening, ja. Oké, okay, ja, dat zegt u er wel even bij. Dank u wel. Martin van der Voorde, vertegenwoordiger van Rheinmetall voor de Nederlandse markt dus in Ede. Verkeersinformatie, Bianca Damink van de ANWB. Het is een drukke spits, zal zij. Ja, inderdaad. Inmiddels staat er bijna 700 kilometer file in totaal. Zoals gebruikelijk op dinsdag is het dus behoorlijk druk. En een ongeluk bij Gorkum helpt niet bepaald mee. Er is vanmiddag een vrachtwagen gekanteld. In beide richtingen sta je daardoor helemaal vast. Op die A27 van Breda naar Gorkum kun je er wel via de vluchtstrook langs. Maar de vertraging is meer dan een uur tussen Hank en knooppunt Gorkum. Je kunt omrijden via Den Bosch. Van Utrecht naar het zuiden op diezelfde A27 heb je nu ook een uur tijdverlies. Daar is de rijbaan helemaal dicht. Omrijden kan via de A2 en A15. De komst van 150 vluchtelingen naar een voormalig hotel in Albergen in Overijssel is uitgesteld. Deze maand zouden de eerste bewoners arriveren, maar het COA wacht nu op de uitkomst van een procedure die omwonenden hebben aangespannen. En die zaak dient eind deze maand. Een Tesla-fabriek in de deelstaat Brandenburg in het oosten van Duitsland ligt nog altijd stil. Vanochtend viel de stroom in het gebied uit na een explosie in een elektriciteitsmast. Een linksextremistische groep zegt achter de actie te zitten, omdat Tesla niet groen en ecologisch genoeg zou zijn. En gasten van een vakantiepark in Hooghalen in Drenthe kunnen voorlopig niet terug naar hun huisje. Vanochtend kwam er chloorgas vrij in het zwembad. Doordat het gas de kelder in is gezakt, duren de opruimwerkzaamheden langer. Deze bezoeker, of gast, hoe moet je dit noemen, wacht in ieder geval geduldig af. Een partner heeft er de boek meegenomen. En ik het hondje en ik heb een lekkere wandeling gemaakt. En als het nog lang duurt, maak ik weer een wandeling. We overleven het wel. De hulpdiensten weten nog niet hoe lang het gaat duren voordat de mensen weer terug kunnen naar het vakantiepark. You never know how good you have it. Until you're staring at a picture of the only girl that matters. I know what we're supposed to do. It's hard for me to let go of you. So I'm just trying to hold on, hold on. I don't wanna know what it's like when you're gone. I don't wanna move on. I don't wanna know what it's like when you're gone for good. I need to learn how to cope without you. I'm trying to protect myself, but only you know how to. Yeah. Oh, I know what we're supposed to do. Oh, but I hate the thought of losing you. So I'm just trying to hold on. I don't. uit Canada, nog altijd maar 25. Het rijdt al een tijdje mee. Shawn Mendes met When You're Gone. Het aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van een zorgverlener naar een patiënt neemt toe. En dat is vooral te merken in de gehandicaptenzorg. 100 meldingen ontving de inspectie daar afgelopen jaar. Verdubbeling met het jaar ervoor. Jacqueline Moelans werkt voor de LFB, de Belangenvereniging voor Mensen met een Verstandelijke Beperking, die vaak te maken heeft met de gehandicaptenzorg. Goedemiddag. Goedemiddag. De inspectie geeft aan dat de toename vooral komt door een betere bewustwording. Herkent u dat? Ja, ik denk wel dat dat zo is. Want grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik, dat is iets wat denk ik al heel lang speelt. Maar dat het nu meer gemeld wordt, dat heeft denk ik wel daarmee te maken, ja. Zijn mensen die verstandelijk beperkt zijn juist ook meer kwetsbaar nog voor seksueel grensoverschrijdend gedrag? Dat denk ik wel. Dat heeft onder andere te maken met de afhankelijke positie waar ze in zitten. He, je bent afhankelijk van een andere persoon, van een professional, van zorg. Waardoor het natuurlijk heel moeilijk is om misschien iets te zeggen wat je niet wil. Want je hebt diegene ook nog weer nodig. En daarnaast is het voor veel mensen ook moeilijk om hun grens aan te geven of om aan te geven dat ze iets niet willen. En ik denk ook soms dat mensen dan niet goed weten van is dit iets wat verkeerd is of is dit iets wat niet verkeerd is. Dus dat zijn allemaal factoren die denk ik daarin mee kunnen spelen. Ja. Wat is een verhaal dat u is bijgebleven van iemand die ermee te maken heeft gehad? Dat is iemand die ook in de film heeft meegedaan die wij gemaakt hebben. Waarin ervaringsdeskundigen hun verhaal vertellen. Dat is een aantal jaar geleden dat jullie die film gemaakt hebben. Ja, die hebben wij in 2019 gemaakt. Dus toen speelde het al, waren jullie er al mee bezig? Ja, zeker. Ja. Ja, dat is zo. Maar de coronatijd is er ook tussen gekomen. Dus waardoor we niet die film op dat moment heel goed hebben kunnen uitzetten. Maar we zijn nu nog wel daarmee bezig om daarmee het land in te gaan. Maar in die, daar speelt ook, of daar speelt, een collega van mij die in een rolstoel zit. Mm-hmm. En dus afhankelijk is van zorg. Die had dus een professional die haar onzedelijk betastte. Maar zij werd niet geloofd. En dan werd er gezegd, nee, dat komt omdat je in de rolstoel zit. Diegene helpt jou gewoon. Dus het is niet waar wat je denkt. Dat is niet zo. En ook, maar zij kreeg daar heel veel last van. Ja. En zij moest op een gegeven moment ook, doordat ze zoveel problemen daarvan had en daar zelfs depressief van werd, moest ook naar een psychiater. Maar dan die professional die dat dus bij haar deed, die ging met haar mee naar die psychiater. Dus daar kon ze ook nog niet open zijn. Dus het is een hele onveilige situatie dan. Ja. En is dat inmiddels verbeterd? Dat je dan bijvoorbeeld wel een melding daarvan kunt maken bij een onafhankelijke partij? Ja, ik denk dat het wel kan. Maar het gaat erom, durf je het dan? Hè? Mm-hmm. Dat is denk ik het probleem. Jij hebt dagelijks met diegene te maken. En als je het. Mensen kunnen niet altijd zelf ook zo'n melding maken, omdat het misschien ingewikkeld is of omdat ze niet goed de weg weten. Dus dan ben je alweer afhankelijk van een professional die jou daarbij moet helpen. En dan moet je misschien bij een collega zijn, maar gelooft die jou dan dat zijn collega of haar collega dat doet? Dus dat is best ingewikkeld. Ja. Die film die is onderdeel van trainingen die jullie geven aan zorgverleners en aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat is nu de belangrijkste boodschap die jullie mensen meegeven? Nou, de boodschap is eigenlijk aan de professionals. Geloof iemand die met zo'n verhaal komt. Want dat mensen verzinnen dat niet. Dus neem iemand echt serieus. Want dat is hoe de mensen zelf dat ervaren, dat ze niet serieus genomen worden. Dus geloof iemand echt. En naar cliënten toe is eigenlijk de boodschap, praat erover. Want als je het op gaat kroppen, dan krijg je allerlei klachten. En ja, dan gaat het niet goed met je. Maar door erover te praten, help je jezelf. Maar je zorgt er natuurlijk ook voor dat je veel leed voorkomt voor anderen. Dus dat is een beetje de boodschap uit de film. Nou, begrijp ik. Dank u wel, Jacqueline Moelans van de Belangenvereniging voor Mensen met een Verstandelijke Beperking. Het is 5:05. De Aziatische film lijkt aan een opmars bezig. En dat is een steuntje in de rug voor het grootste Aziatische filmfestival in Europa dat vandaag in Amsterdam begint. Ruim 30 films van verschillende Aziatische makers worden exclusief vertoond tijdens het Cinemesia Filmfestival, dat 5 dagen duurt. Directeur van het Cinemesia Filmfestival is Yon-Shik Boksman. Goedemiddag. Goedemiddag. Dit jaar bestaat het Cinemesia Festival 20 jaar maar liefst. Hoe populair zijn Aziatische films geworden in Nederland sinds die eerste editie van het festival? Dat is een goede vraag. Allereerst even de vraag moeten we eigenlijk even ontleden. Want we hebben het over Aziatische film. Dan hebben we het over films die vanuit Azië komen. En dan hebben we het over bijna 50 landen met 2000 talen en culturen. Mm-hmm. De opmars van de Aziatische film in Nederland of in het Westen, denk ik dat we die als allereerst moeten bekijken vanuit het perspectief van de landen die films hier in de reguliere vertoning bij de bioscoop hebben gehad. En dat is met name Zuid-Korea, een enkele Chinese film en een Japanse film. Alle andere landen die nu op dit moment ook in de opmars zijn, die films nog niet de weg naar de reguliere vertoning. Mm-hmm. Dus ja, de vraag moeten we ontleden. Hè? En eigenlijk de conclusie, de opmars van de Aziatische film in Nederland is eigenlijk specifiek Zuid-Koreaans, Japans en Chinees. En komt dat omdat dat ook de films zijn die de afgelopen jaren in de prijzen zijn gevallen? Zelfs ook bij de Oscars. Ja, hè? Dan denk ik aan Parasite Everything Everywhere All at Once. Ja. Yeah? Ja, dat is een Amerikaanse film. Een film, zoals ik het zou noemen, uit de diaspora-categorie. Een verhaal van een typisch migrantenverhaal in de Verenigde Staten. Het is een Amerikaanse productie. Maar inderdaad, er zijn een groot aantal films in de afgelopen jaren in de prijs gevallen. Een Japanse film die het erg goed gedaan heeft van Koreeda, Shoplifters. Inderdaad, Parasite, afgelopen jaar Celine Song's Past Lives. Maar er zit verschil tussen, dus begrijp ik. Hè? En het is bijna, ja, ik weet niet, we moeten me corrigeren. Maar net als we hier Chinees eten, dat je denkt eet Chinees. Maar dat is toch echt wel anders hoe je daar eet. Ook die films die een beetje een mengel moest zijn met ook Amerikaanse invloeden, zijn weer anders dan de echte Chinese films of een echte film uit Vietnam. Begrijp ik het zo? Het zijn andere verhalen. Het zijn typische andere verhalen. Ja. Als je nou, bijvoorbeeld Parasite, dat is een heel mooi voorbeeld. Het is een film waar heel veel typische Koreaanse beeldspraak en symboliek in gebruikt wordt. Wat misschien voor het Nederlandse publiek niet altijd even goed te volgen is. Maar daarnaast wordt het wel gecombineerd met thema's die ons allemaal aanspreken. Mm-hmm. Bong Joon-ho werd gevraagd, waarom is het nou dat die film, het is de regisseur van Parasite, waarom is het nou dat die film het zo goed doet, terwijl het eigenlijk boordevol staat met Koreaanse symboliek. Op en zei, ja, we leven allemaal in een land wat kapitalisme heet. Dus dat centrale thema van Parasite, de klassenstrijd eigenlijk haast, de wens van de onderklasse om door te breken naar de bovenklasse, dat is een thema wat wereldwijd herkend wordt. Zou je dan kunnen zeggen dat die films die dan wereldwijd, waar de gelijkenissen zit, dat die het festival van nu minder nodig hebben, maar dat u er ook juist bent voor die films die dat dan niet in zich hebben? En nog meer het echte Azië laten zien? Kijk, de Zuid-Koreaanse film doet het heel goed. Hè? De Zuid-Koreaanse overheid heeft in de jaren 90, na de grote economische crisis in Oost-Azië, besloten om entertainment, er hadden ook film, een groot exportproduct te maken. Ik denk dat dat heel goed gelukt is. Hè? K-pop is overal, K-drama is overal. De series doen het hartstikke goed op de streamers. verschillende films zijn goed in de prijzen gevallen. Maar ik denk juist de films uit de landen die die ontwikkeling nog niet hebben doorgemaakt of daarin heel hard bezig zijn om die ontwikkeling door te maken, die hebben juist denk ik inderdaad dat globale platform nodig. En dat is het platform dat Cinemasia biedt. Ja, de komende 5 dagen dus in Amsterdam. Dank u wel, Joon Schick Boksman, directeur van het Cinemasia Film Festival. Zometeen, het gemeentelijk vervoerbedrijf in Amsterdam probeerde na de oorlog nog geld te ontvangen voor het vervoer tijdens de Jodenvervolging. Documentairemaker Willy Lindwer maakte er een film over. Zometeen, daar ga ik daar met in gesprek. Ster. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Onthulling Dader Rijsweekse moorden. In dit online verkrijgbare boek maakt de auteur Nizar Makdumbaks bekend dat één van de moordenaars in 1985 patiënt was in zijn huisartsenpraktijk. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. NPO Radio 1. Het is 5:30 geweest. De hoofdpunten, Ismael de Bruin. De Tweede Kamer wil dat het kabinet plannen maakt voor de bouw van 4 grote kerncentrales. Een meerderheid stemde voor een VVD-motie daarover. Er zijn al plannen voor 2 nieuwe kerncentrales in Borselen en daar moeten volgens de Kamer dus nog 2 bij komen. Het experiment met de verkoop van legaal gekweekte wiet in coffeeshops wordt niet uitgebreid naar Amsterdam. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde daartegen. Een voorstel van de PVV om met de hele proef te stoppen tot er een nieuw kabinet is, haalde het niet. Facebook en Instagram kampen met een grote storing. De social media platforms zijn onbereikbaar en gebruikers over de hele wereld zijn uitgelogd. De oorzaak van de storing is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe lang de problemen nog gaan duren. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vanmiddag het vragenuur in de Tweede Kamer een paar keer onderbroken. Ze riepen leuzen en hingen een Palestijnse vlag op. Ongeveer 25 betogers werden weggehaald door de politie. 18 van hen zijn gearresteerd. En Kamervoorzitter Bosma gaat aangifte doen. AWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het is behoorlijk druk op de weg, zoals gebruikelijk op dinsdag. En vooral een ongeluk dat eerder vanmiddag gebeurde ter hoogte van Gorkum veroorzaakt heel veel vertraging nog steeds. Gebeurde op de A27, maar ook op omliggende wegen heb je inmiddels veel extra reistijd. Op de A27 van Breda naar het noorden sta je nog ruim een uur in de file tussen Geertruidenberg en knooppunt Gorkum. Je kunt wel via de vluchtstrook langs dat ongeluk. Omrijden kan ook via Den Bosch over de A59 en de A2. Van Utrecht naar het zuiden op de A27 is de rijbaan helemaal dicht en daar heb je ook veel vertraging. Omrijden kan via de A2 en de A15. Die routes zijn niet meer filevrij, helaas. Verder staat er een flinke file op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Boxtel Noord en Waardenburg. Ruim een half uur is de vertraging daar. Het is ook heel druk richting Den Haag op de A12 tussen Bleiswijk en knooppunt Prins Klausplein. Daar heb je ook een half uur tijdverlies. En op de A16 van Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij de Van Brienen Noordbrug. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is bijna 20 minuten. Dan het weer, Roosmarie Knol. Wishful thinking, maar is dit de slechtste dag van de week? Dit is inderdaad de slechtste dag van de week. Vandaag lag er eigenlijk continu een band met bewolking en ook regen boven ons land. En daardoor kon het op sommige plekken echt langere tijd gewoon non-stop doorregenen met helemaal geen ruimte voor de zon. Maar in de loop van de avond gaat die neerslag geleidelijk al wat afnemen. Gaat het wat vaker droog worden. Komende nacht alleen nog in het noorden veel bewolking en wat regen. Daar temperaturen van 1 graad of 3. Maar in het zuiden begint het al op te klaren en daar daalt het de temperatuur richting het vriespunt. Er staat ook maar heel weinig wind, dus daar kan het ook een beetje mistig worden. Dus morgenochtend wel nog een beetje een grijze start van de dag. Het is dan wel overwegend droog. Misschien hier en daar nog een klein beetje motregen. Maar in de middag gaat vanuit het zuiden de zon doorbreken. Wordt het zo'n 9 graden in het noorden, zo'n 11 graden in het zuiden. En dat is wel een beetje de opmars voor een paar hele mooie zonnige dagen. Want na woensdag droog weer, invloed van een hoge drukgebied. Vooral vrijdag lijkt nu heel erg zonnig te worden. En dat met temperaturen van zo'n 12 graden. Niet al te veel wind uit het oosten. Dus we kunnen wel uitkijken naar een paar echt lenteachtige dagen. Want meteorologisch gezien heb ik van jou geleerd, is de lente begonnen? Die is op 1 maart inderdaad al begonnen. Maar dat is vooral omdat het gewoon makkelijk rekent om op de eerste dag van de maand te beginnen. Als je naar de stand van de planeten kijkt, is dat pas op 22 maart, als ik dat goed uit mijn hoofd zeg. Ja. Maar meteorologisch wel. En het weer betreft dus ook, als ik jou zo goed het weer betreft ook, jazeker. Mooi, dank je. Ster. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplan Bank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplan Bank, alle aandacht voor sparen. Lees de verborgen psychologie achter populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel, de verborgen psychologie achter populisme van Huub Buysen. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. Is uw kind dit jaar klaar met de HAVO? Dan kan het volgend jaar al het VWO afronden. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Joden in Amsterdam op grote schaal vervoerd met een tram. In de film Verdwenen Stad vertellen gedeporteerden hoe ze dat hebben beleefd. Moesten we eruit en werden we een tram ingejaagd, zou ik gaan zeggen. Want dat moest wel allemaal heel vlug, snel. En dat vind ik altijd vernederend op welke manier wij uit Amsterdam zijn verjaagd. Bij het maken van de film werd ook duidelijk dat het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB nog na de bevrijding door is gegaan met het innen van geld voor dit vervoer. Willy Lindwer, maker van de film, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe belangrijk waren de trams dan tijdens de Tweede Wereldoorlog voor dat vervoer van Joden? Nou, die waren heel dominant, want die hebben eigenlijk alle Joden vervoerd naar de stations. Behoudens Joden die liepen of met een bus gingen, maar dat viel ook onder het GVB trouwens. Hebben zo'n 50.000 Joden zijn door het GVB vanaf verschillende verzamelplekken in de stad afgevoerd. Dus dat was een hele systematiek zat daarachter, van begin tot eind. Dus vanaf 15 juli 1942, vanaf het begin van die deportatie, tot de laatste maand, en dat was de maand van de tram waar Anne Frank in zat en haar familie, dat was in augustus 1944. Ja, en dus net als met de trein eigenlijk, op dezelfde systematiek, hoe dat gebeurde bij Anne Frank, hoe zag haar transport eruit? Weet u dat? Ja, nou, ze is dus opgepakt op 4 augustus met de familie en de onderduikers in het achterhuis. 4 augustus 1944 naar de Uitterpenstraat gebracht. Die beruchte straat met die beruchte scholen van de Gestapo. En toen naar de gevangenis. En dat laatste stuk, daar weten we heel weinig van. Want ik heb er ooit een film over gemaakt, die laatste 7 maanden, jaren geleden. En we zijn er ook nooit precies achter gekomen hoe die laatste fase van Amsterdam, van Anne Frank en de familie in Amsterdam, wat er precies gebeurd is. Dat hebben we nu dus wel ontdekt. Mm-hmm. Namelijk dat ze op 8 augustus in de ochtend op de tram gezet zijn naar het Centraal Station. En we hebben ook die lijst gevonden, met name waar ook de familie Frank op staat. Die mensen die in die tram zaten en vervolgens vanaf het Centraal Station doorgegaan zijn naar Westerbork. Het GVB kreeg er dus geld voor. Om wat voor bedrag moet ik dan denken? Nou, de grootste rekening was die van 20 juni 1943. Dat was bij het begin van de grote laatste razzia. En toen zijn er dus honderden tramstellen ingezet om Joden af te voeren. En dat was een rekening van enige duizenden guldens. Per maand was dat dus. Dat werd betaald door het GVB. De rekening werd ingediend door het GVB bij de bezetter. En dat werd betaald voor een deel uit gestolen Joods geld ook. Was een zeer miserabele zaak. Ja, en misschien wel nog miserabeler, voor zover dat kan. Blijkt dus nu uit jullie onderzoek dat na de bevrijding ze nog zijn doorgegaan met het innen van geld bij de Duitsers. Hoe deden ze dat dan? Ja, nou, we hebben dus die aantekeningen gevonden dat die laatste 2 rekeningen, waaronder andere die van Anne Frank, niet betaald is. Want het was ook tegen het eind van de oorlog. Dat was al in september 1944. En die centraalstellen waar dat naartoe ging in Uitterpenstraat is een maand later gebombardeerd. Maar die rekening is dus niet betaald. En medewerkers van het GVB kwamen daar dus achter op een gegeven ogenblik dat geld er nog niet was. En zijn toen begonnen met incasso. En dat was in 1945. En die incasso die is nog doorgegaan tot 1947. Ja. Dat was het gemeentelijk incassobureau. En dat hebben wij ontdekt. En dat geld, of dat ooit betaald is, dat weten we niet. We weten ook niet precies waar die incasso naartoe ging. Maar we hebben dus die documenten dat gebeurd is. En wat zegt het u dat het GVB dat heeft gedaan? Nou, dat zegt heel veel. Kijk, in eerste plaats heeft het GVB zich verschrikkelijk gedragen in al die jaren. Namelijk door Joden weg te brengen en door tramstellen te leveren. Op afroep hoeveel tramstellen de nazi's ook wilden, ze werden geleverd door het GVB. Het was een soort win-win situatie, want het was noodlijdend en geld was welkom. Maar waren zijn er mensen daar geweest bij het GVB die zich nog op enige wijze wel verzetten, of zeiden dit kan eigenlijk niet? Of nee, dat hebben wij, zijn we nergens tegengekomen. Er is geen enkel dienstweigering geweest of verzet tegen deze tramritten. De trams die reden gewoon. En dat waren niet gewone tramritten. Dat waren ingehuurde tram die van allerlei verzamelplaatsen in de stad werden Joden opgehaald. Dat is dus een schrikbarende aangelegenheid. Het tweede wat je ervan kan leren is dat gewone Nederlanders, gewone Amsterdammers daaraan meewerkten. Het waren toch hun gewone medeburgers, Joodse medeburgers. Maar op dat moment waren het Joden die afgevoerd moesten worden. En dat deden ze. En dat is voor mij een van de meest weerzinwekkende ervaringen die ik bij het maken van deze film gehad heb. Ik heb heel veel films over de oorlogsjaren gemaakt, maar dit is dan mijn afrondende film. Ik kom zelf uit Amsterdam. Mm-hmm. Mijn ouders zijn uit die stad ontvlucht in de oorlogsjaren, want anders zou ik nu niet met u kunnen praten. Dat dit in Amsterdam gebeurt en dat gewone Amsterdammers zo massaal meegewerkt hebben hieraan, aan dat afvoeren. Geen enkele werkweg, geen enkele vorm van verzet is daartegen geweest. Nee, en dat is de tweede les die we eruit leren. Dus en het GVB en ook de gewone Amsterdammer die mee. En ze moeten toch geweten hebben dat die mensen in die trams, dat waren gewoon rijdende gevangenissen. Ze werden die trams ingezet en er stonden OD'ers, Groene Politie en Nederlandse politie, met karabijnen. Zo. Dus die trambestuurders en de tram wist dit, dat deze mensen niet naar het geluk gebracht werden. Dat ze misschien de eindbestemming niet precies wisten, dat zou zijn. Maar dat het niet een vrolijke zaak was, dat was duidelijk. Nee, dat wisten ze wel. En nadat het geld nog ook dus na 45, dat ze dat probeerden te innen. Ja, dus dat zegt ook. Dat is dus verschrikbarend, dat na de oorlog wist men toch dat Joden vermoord zijn daar in Auschwitz en Sobibor. En dan probeert men toch nog vanuit het GVB die laatste rekening betaald te krijgen. Nou ja, je kunt er gewoon nog niet met je hoofd bij. Zegt het GVB er nu nog iets over? Want het bedrijf bestaat nog steeds. Hoe ja, nee, het bedrijf is gefuseerd in 1943. Dus die naam GVB is vanuit het hartje van de oorlog. En die staat nog steeds, die naam is er nog steeds. Nou, het GVB heeft nooit enige schuld erkend, in al die jaren na de oorlog niet. Ook recent nog heeft het gezegd van nou, we willen eerst dat alle gemeentelijke instellingen uitgezocht worden. Dus burgemeester Halsema heeft gewoon 4-5 jaar geleden opdracht gegeven aan het NIOD. Maar dat onderzoek is nog niet klaar. Maar alle gemeentelijke instellingen, dus betekent dus dat ook de gemeentereinigingsdienst bijvoorbeeld Joden weggebracht zou hebben. Nou, dat gelooft u dus niet. De GVB heeft zich altijd verscholen daarachter. En ik denk dat het nu de tijd is dat ze met een verhaal komen van ja, we hebben dit gedaan en schuld erkennen. En de Joodse gemeenschap zal daar wel instappen. Ja, en het is in ieder geval ook door uw film nu wordt dat zeker duidelijk. Dank. De film dus De Verdwenen Stad of Verdwenen Stad vanaf 14 maart te zien in de bioscopen. Willy Lindwer, dank u wel. Bianca Damink bij de ANWB. Waar staat het nog vast? Het staat op behoorlijk wat wegen nog vast. Het is een drukke spits, zoals gebruikelijk op de dinsdag. En op de A27 heb je verreweg de meeste vertraging. Er is vanmiddag een vrachtwagen gekanteld en in de middenberm beland. Dus in beide richtingen heb je veel oponthoud. Op de A27 van Breda naar Gorkum is dat ruim een uur tussen Hank en knooppunt Gorkum. Omrijden kan via Den Bosch. Van Utrecht naar het zuiden heb je een uur tijdverlies en daar is de rijbaan dicht. Je kan via de A2 en de A15 omrijden. Simona Halep mag weer tennissen. De oud-winnares van Wimbledon en Roland Garros testte anderhalf jaar geleden positief op doping. Halep heeft altijd ontkend. Zegt bewijs te hebben dat ze het verboden middel per ongeluk binnen heeft gekregen. Sporttribunaal KAS gelooft haar en heeft een schorsing van 4 jaar teruggebracht nu naar 9 maanden. Die periode zit erop en dus mag ze weer meedoen. Jasper Philipsen heeft de tweede etappe van de Tirreno Adriatico gewonnen. De Belgische sprinter profiteerde van een inschattingsfout van zijn landgenoot Tim Merlier, die te vroeg aanzette. Beste Nederlander was Casper van Uden, die eindigde als 7e. Een opmerkelijk moment tijdens de online persconferentie van de bondscoach Andries Jonker, die reageerde op de loting voor de EK-kwalificatie, waarin Oranje gekoppeld werd aan Italië, Noorwegen en Finland. Midden in het verhaal van Jonker loopt zijn voorganger Sarina Wiegman ineens binnen. Sarina, gefeliciteerd. Ik zit even met mijn vrienden en vriendinnen van de media, man. Kom er gezellig bij. Was Sarina er ook even bij? Ja. Je mag erbij zeggen, ze nodig je uit. Dus ik heb geen tijd, ik moet mijn wedstrijden voorbereiden. Speel te druk. Ja, met dat laatste doelt Wiegman waarschijnlijk op de loting van haar Engeland, dat in de pool des doods werd gekoppeld aan Frankrijk en Zweden. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. De bitcoin tikte vandaag een nieuw record aan. De cryptomunt stond vanmiddag even boven de $69.000. En daarmee hoger dan het laatste record uit november 2021. Intussen is de koers wel alweer wat gezakt naar zo'n $65.000. Mike Lelieveld is bitcoin-expert bij crypto-website Bitcoin Alpha. Goedemiddag. Goedemiddag. We kunnen wel stellen dat bitcoin al meerdere keren uit de dood is opgestaan. Hoe is dit record nu te verklaren? Ja, dat komt eigenlijk vooral door twee dingen. In Amerika is op 11 januari dit jaar een spot bitcoin ETF goedgekeurd. Dat is een soort beleggingsproduct, wat het eigenlijk veel makkelijker maakt voor bedrijven en ja, grote organisaties als pensioenfondsen om hierin te beleggen. En het tweede is waarschijnlijk de bitcoin halving. Dat is een vierjaarlijkse gebeurtenis waarin eigenlijk het aantal bitcoin wat via de bitcoin miners op de markt komt halveert. En dat zorgt vaak voor schaarste. Ah ja, schaarste, en dat is goed voor de vraag en weer voor de prijs. Nou ja, de vraag is enorm toegenomen door de introductie van die spot bitcoin ETF's. Dus dat, daar is dus bijna 10 jaar lang eigenlijk voor gevochten om die producten op de markt te krijgen. Nou, in 11 januari is dat dus gebeurd. Ja, voor de beeldvorming, er zijn in die tijd zo'n 150.000 bitcoins gekocht door de 10 bitcoin ETF fondsen samen. Maar er zijn er maar 50.000 op de markt gekomen. Dus die andere 100.000 bitcoin, die zijn echt uit de markt gehaald. Ja, dat zorgt gewoon voor enorm veel vraag. En dat heeft een prijsopdrijvend effect. Ja. En ja, met de komst van de halving, daardoor zijn heel weinig mensen eigenlijk bereid om nu te verkopen tegen de huidige prijzen. En wie er nu kopen, hè? Want je hebt in het begin waren het alleen mensen die, hij spreekt uit de tech-wereld, die echt wisten waar het over ging. Heel veel mensen durfden hun vingers er niet aan te branden. Toen op een gegeven moment stapte iedereen in. Hè? Toen ging het weer mis. En nu, wie zijn nu de investeerders? Ja, je ziet eigenlijk, dat kunnen we eigenlijk on-chain kunnen we dat zien. Dus in de blockchain, dat is de technologie waar Bitcoin op draait. Daarin kan je eigenlijk zien welke partijen er aan het kopen zijn. En de laatste weken zag je eigenlijk voornamelijk dat kleine partijen aan het verkopen waren. En vooral hele grote partijen aan het kopen zijn. Ja, dat is dus eigenlijk in lijn met wat we zien uit die ETF's, dat zijn eigenlijk de grootste vermogensbeheerders ter wereld. Dan moet je denken aan namen als BlackRock, Fidelity van Eck. Dat is echt de gevestigde orde in de beleggingswereld. En die zijn nu flink aan het kopen. Om even zo'n moment wat gevolgen had en negatieve gevolgen voor de cryptomunten was dat FTX wat omviel, die cryptobeurs. Een van de grootste financiële schandalen ooit zelfs. Zijn dat soort uitwassen ondertussen uitgesloten? Ja, je ziet eigenlijk dat de toezichthouders echt enorm hard eigenlijk die partijen hebben aangepakt. Er zijn heel veel bedrijven zijn aangeklaagd. Meerdere fraudeurs zijn achter de tralies beland. En je ziet nu eigenlijk dat door dus ook met een stukje regulering te komen en met professionelere producten die via gereguleerde markten te koop zijn, dat eigenlijk nu de verkopende partijen geen nieuwe cryptopartijen zijn, maar dus echt gevestigde namen uit de financiële industrie. En dat geeft gewoon veel meer vertrouwen en ook meer toezicht. Dus de verwachting is wel dat nu het Wilde Westen voorbij is en we nu eigenlijk in een fase komen van volwassenwording eigenlijk van de industrie. Dank voor je uitleg, Mike Lelieveld, Bitcoin-expert bij Bitcoin Alpha. Het afluisteren van een video-overleg van de Duitse luchtmachtleiding door Rusland kon gebeuren doordat een van de deelnemers gebruik maakte van een onbeveiligde verbinding. Dat heeft de Duitse minister van Defensie Pistorius bekendgemaakt. De grond dat das telefonat in den Reihen der Luftwaffe trotzdem mitgeschnitten werden konnte, geht auf einen individuellen Anwendungsfehler zurück. Nicht alle Teilnehmer haben sich an das sichere Einwahlverfahren gehalten, so wie es vorgeschrieben ist. Vrijdag werd een fragment van 30 minuten verspreid door de Russische staatsmedia, waarin werd gesproken over de inzet van Taurus kruisraketten in Oekraïne. En dat kon opgenomen worden doordat een van de deelnemers in het gesprek zich niet aan alle veiligheidsprocedures had gehouden zoals voorgeschreven, aldus Pistorius. Correspondent Charlotte Waiers in Berlijn. Terugkijkend, wat is hier nou misgegaan? Zoals Pistorius zegt, een menselijke fout. Want die bespreking, dat was een digitale bespreking via een videobelplatform, WebEx. En een van de deelnemers zat in Singapore voor de luchtshow daar. Een soort beursconferentie voor de luchtmacht. En Pistorius zegt, de Russen wisten natuurlijk ook dat die bijeenkomst was, die beurs. Dus die hebben alle hotels rondom die beurs hebben ze in de gaten gehouden, een soort digitaal sleepnet uitgegooid. En het lijkt erop dat doordat een van de deelnemers aan die Duitse bespreking via de hotel wifi heeft ingebeld, dus onbeschermde wifi, dat hij daardoor kon worden afgeluisterd. Nou, hoe groot is de impact? De meningen zijn een beetje verdeeld in hoeverre hier gevoelige informatie door naar buiten is gekomen. Maar wat wel echt is gebeurd is dat Duitsland hierdoor is wakker geschud. Want tot nu toe heeft Duitsland weliswaar was betrokken bij de oorlog in de zin dat ze veel steun hebben geleverd aan Oekraïne. Maar heeft zich verder altijd geprobeerd erg op afstand te houden. Altijd heel voorzichtig geweest met welke wapens ze wilde leveren en wanneer. Dus heel lang getwijfeld over de levering van bijvoorbeeld Leopard-tanks. En uiteindelijk alleen maar gedaan met de rugdekking van de Amerikanen. Omdat iedereen bang was die oorlog ingetrokken te worden. En nu is duidelijk, dit is een hybride oorlog. Niet alleen maar een fysieke oorlog in Oekraïne. Dit is ook een informatieoorlog. En Duitsland is daar al ingetrokken. En het feit dat zo'n hooggeplaatste militair zich niet bewust is van het feit dat hij niet via de wifi kan inbellen in het hotel, dat is toch pijnlijk. En Pistorius zegt wel dat hij zijn collega's in het buitenland heeft gebeld van partnerlanden en dat het vertrouwen onverminderd groot is in Duitsland. Maar hij zegt ook, het speelt wel Rusland in de kaart. Ja, op wat voor manier? Want ik zei zelf al, die Russische staatsmedia die besteden er aandacht van. Dus de Russen horen dit. Ja, in de Russische media wordt dit uitgelegd als zie je. Duitsland organiseert een aanval op Rusland. Want in die bespreking die is afgeluisterd, bespreken de Duitse militairen hoe dan Taurus-raketten gebruikt zouden kunnen worden in het geval dat Duitsland die zou leveren om bijvoorbeeld de brug naar de Krim te raken. Dus dat zien zij dan als een Duitse organisatie achter een aanval. Maar het is natuurlijk ook een boodschap aan de Duitsers die ze daarmee uitzenden in Rusland. Want het is een informatieoorlog. En ze zeggen, zie je, als jullie bang zijn om die oorlog ingetrokken te worden, jullie zijn eigenlijk al daar onderdeel van. En Pistorius wijst er ook op. Die zegt, Poetin slaagt er al maanden in om het Duitse debat te domineren, ons tegen elkaar uit te laten spelen. En hij noemt ook expliciet de partij AfD en de Linke, partijen die tegen wapenlevering aan Oekraïne zijn, en zegt, de argumenten die jullie opvoeren, ja, jullie nemen die eigenlijk over van Poetin en daar laten jullie je gebruiken. Ja, en andere politieke partijen en AfD zelf, hoe reageren hierop? Bij de AfD roepen ze nu om het aftreden van Pistorius. Die kans die lijkt tot nu toe klein. En ze spreken van een nucleaire oorlog waar Duitsland ingetrokken zou worden. Dus gaan ook echt in op die angst die in Duitsland leeft. Maar ook bij de andere partij, bij de Christendemocraten in de oppositie, is veel kritiek. Die willen bijvoorbeeld mogelijk een parlementaire onderzoekscommissie aanvragen. Die vinden ook dat Scholz in het parlement verantwoording zou moeten afleggen. Nou, ook daar is dan weer kritiek op vanuit de regering. Die zeggen, ja, dit is niet het moment voor de oppositie om dit te misbruiken voor je eigen politieke gewin. Maar ja, zeggen ze bij de Union, dus bij de Christendemocraten, het is onze taak om ook kritisch te zijn. Dus het is ons recht om hier kritisch naar te kijken. Correspondent Charlotte Waaiers, dank je wel. En dan, steeds meer mensen willen genieten van dit geluid. De 5 voor 6. De vogelbescherming verkocht in februari 154% meer nestkastjes dan vorig jaar. Wat voor effect hebben al die kastjes op vogels? Een plek onder de zon. Mensen hangen de kastjes vooral op om vogels naar hun eigen tuin te lokken. Daar kun je zelfs een tuinvogelconsulent voor inhuren. Ik ga vandaag iets vertellen over hoe je meer vogels krijgt in je tuin. Er is heel veel wat je kunt doen als tuinbezitter om vogels naar je tuin te lokken. En je hoeft kastjes niet eens te kopen. Welkom bij This DIY. En vandaag gaan we een vogelhuisje maken. Maar profiteren de vogelpopulaties ook? Volgens Kees van Oers, onderzoeker evolutionaire ecologie bij het Nederlands Instituut voor de Ecologie, is dat vaak zo. Het ophangen van nestkasten kan positief werken op de soorten waarvan de kasten opgehangen worden, maar ook voor andere soorten. Zeker als er te weinig natuurlijke nestgelegenheid is, maar ook als soorten weggeconcurreerd worden. En voor sommige vogelsoorten is dat heel duidelijk. Voorbeelden van deze soorten die erg veel baat hebben gehad van het ophangen van nestkasten zijn de steenuil en de kerkuil. Maar ook huismussen en rungmussen hebben heel veel profijt ervan gehad. Er is een enorme variatie aan kasten te koop. De verschillende broedvogels hebben verschillende woonwensen. Daarom hebben we verschillende soorten nestkasten. Met een half open kast, een rond gat, een ovaal gat. Afgelopen jaren ontdekten veel gemeenten dat vogels eikenprocessierupsen kunnen opeten. In Barendrecht delen ze daarom honderden vogelkastjes uit om zo de strijd aan te gaan met de eikenprocessierups. Goedemiddag meneer. Goedemiddag. Nummer 134, een nestkastje van de gemeente Barendrecht. Maar of je hier nou veel van moet verwachten? Het ophangen van nestkasten alleen zal nauwelijks invloed hebben op de populaties plaaginsecten. Het moet altijd gecombineerd worden met maatregelen die de biodiversiteit rond de plaaggebieden verhoogt. Van Oer ziet nauwelijks nadelen aan het ophangen van zo'n kast. Nestkasten hoeven niet per se altijd positief te zijn, al is dat in de meeste gevallen wel zo. Zo kunnen populaties in grotere aantallen voorkomen en dan andere, misschien gevoeligere soorten verdringen als ze in directe concurrentie staan met die soorten. In Nederland is dat echter niet het geval. Uiteindelijk is het toch een onschuldig vermaak en maakt het mensen ook nog eens bewuster van de natuur. Goedemiddag. Goedemiddag. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met Pepijn Lanen. Hij is rapper, schrijver en podcastmaker. En hij is ook bekend als Faber Yeyo van rapformatie De Jeugd van Tegenwoordig. Als schrijver debuteerde hij in 2013 met de verhalenbundel Scheumig.

Het nieuwe record komt voor een deel door de goedkeuring van een nieuw soort bitcoin in Amerika, zegt deze bitcoin-expert. Dat is een soort beleggingsproduct, wat het eigenlijk veel makkelijker maakt voor bedrijven en ja, grote organisaties als pensioenfondsen om hierin te beleggen. En het tweede is waarschijnlijk de bitcoin-halving. Dat is een vierjaarlijkse gebeurtenis waarin eigenlijk het aantal bitcoin wat via de bitcoin miners op de markt komt halveert. En dat zorgt vaak voor schaarste. En dat heeft de prijs van de bitcoin weer omhoog gestuurd. De Nederlandse voetbalvrouwen spelen in de kwalificatie voor het EK tegen Italië, Noorwegen en Finland. Dat is de uitkomst van de loting in Zwitserland. De nummers 1 en 2 van de pool plaatsen zich direct voor het eindtoernooi in juli volgend jaar in Zwitserland. De nummers 3 en 4 hebben nog kans op EK-deelname via play-offs. De eerste kwalificatiewedstrijden zijn begin volgende maand. Dan het weer, regen of motregen. Vannacht vaker droog, in het zuiden opklaringen en temperaturen rond het vriespunt. Morgen meest droog, af en toe zon en dan wordt het maximaal 12 graden. AWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het drukste moment van de spits hebben we inmiddels gehad, maar er staat nog steeds ruim 500 kilometer file. Het is onder meer nog heel druk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Je staat eerst 40 minuten in de file tussen Best en Bokstel. Daar is een ongeluk gebeurd. En verderop richting Utrecht heb je nog eens ruim een half uur vertraging tussen Vught en Waardenburg. Op de A12 bij Den Haag sta je in de file. De linkerrijstrook is dicht bij knooppunt Prins Klausplein. Van Utrecht naar Den Haag heb je daardoor bijna een half uur vertraging. Vanaf Bleiswijk komt doordat de vangrail is beschadigd daar. En op de A27 zijn al de hele middag heel veel problemen. Er is een vrachtwagen gekanteld in de middenberm. In beide richtingen heb je daar veel last van. Op de A27 van Breda naar het noorden heb je nog ruim een uur tijdverlies tussen Hank en knooppunt Gorkum. Je kunt daar wel via de vluchtstrook langs dat ongeluk. Omrijden kan ook via Den Bosch over de A59 en de A2. Maar er staat dus ook een flinke file. Van Utrecht naar het zuiden op de A27 is de vertraging 3 kwartier. Maar de rijbaan is dicht tussen de knooppunten Everdingen en Gorkum. Omrijden kan via de A2 en de A15. Ster. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. NPO Radio 1. NOS NTR. In de Tweede Kamer wordt vandaag gepraat over de prijs van het treinkaartje, want die kan behoorlijk oplopen, vinden reizigers. Ik ga normaal altijd met de auto. Noodgedwongen ga ik dan wel eens met de trein. En dan denk ik naderhand, jeetje, ik ben geloof ik €40 kwijt. Een toertje Amsterdam. Heb ik een hoop geld. Vorige week maakte de NS bekend dat treinkaartjes volgend jaar 10% duurder worden als de politiek niet ingrijpt. Mark Visser. Nieuws en Co. Wouter Koolmees, topman van de NS, is vandaag in de Tweede Kamer om tekst en uitleg te geven over de prijzen. Politiek verslaggever Roel Bolsius volgt de hoorzitting. Roel, waarom vindt de NS dat die kaartjes duurder moeten worden? Ja, dat komt door de recordinflatie van de afgelopen jaar. Alles werd duurder voor iedereen en dus ook voor de NS, zegt de topman Wouter Koolmees. Het liefst willen wij de prijs van de treinkaartjes natuurlijk niet laten stijgen. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook te maken met stijgende kosten voor materieel, voor elektriciteit, voor verwarming, voor personeel. Al die zaken zijn de afgelopen jaar natuurlijk fors gestegen door die hoge inflatie. En die rekening moeten wij als organisatie ook betalen. Maar hopelijk kunnen we met de politiek in debat, maar ook in gesprek komen om te voorkomen dat die prijzen heel hard stijgen, waardoor het inderdaad te duur wordt voor veel mensen om de trein te nemen. Ja, we spraken topman Koolmees van tevoren en we hebben hem natuurlijk ook gevraagd of de NS niet zelf wat kan besparen om de prijs van treinkaartjes te kunnen drukken, in de eigen organisatie snijden bijvoorbeeld. En dat kan niet nog meer, zegt hij. Zowel in 2020, bij het begin van corona, hebben we voor 1,4 miljard aan bezuinigingen in de eigen organisatie gedaan. Vorig jaar hebben we met het ministerie afgesproken dat we nog eens 90 miljoen aan besparingen bovenop doen de komende jaren. Dat betekent ook gewoon besparingen op het hoofdkantoor van de NS. En dat vind ik gerechtvaardigd, omdat wij ook er zelf voor moeten zorgen dat die prijs van die treinkaartjes naar beneden blijft en betaalbaar blijft. Tegelijkertijd kunnen we niet in ons eentje oplossen. Ja, en dus wil hij dat de politiek opnieuw de portemonnee trekt. Vorig jaar trok de Tweede Kamer 300 miljoen uit voor regionale vervoerders en 120 miljoen voor de NS. Maar het verschil was dat voor de regionale vervoerders dat bedrag structureel was, dus elk jaar. En voor de NS maar eenmalig. Maar Koolmees wil dus nu ook dat de politiek structureel de portemonnee gaat trekken. En gaat de politiek dat doen? Ja, een deel wil dat wel. Die vindt dat dat gelijk moet gebeuren, zoals Haptemoe de Hoop van GroenLinks PvdA. De afgelopen kabinetten hebben gewoon niet genoeg geïnvesteerd in openbaar vervoer. We hebben zelf als GroenLinks PvdA vorig jaar met de ChristenUnie kunnen fixen dat toen ook de prijsstijging niet doorging. En dat moet gewoon opnieuw. Want mensen die nu met de trein reizen, die ervaren elke dag dat het gewoon niet goed gaat. Als hij in die trein zit, zit hij bomvol. Hij komt vaak te laat, treinen vallen uit, er zijn heel veel werkzaamheden. En als je het dan nog duurder maakt, dan maken mensen niet meer die keuze om die trein te pakken. Terwijl het ontzettend goed is voor het klimaat. Het is ontzettend goed voor heel veel mensen die auto niet kunnen betalen. Dus laten we zorgen dat het betaalbaar wordt. Maar ja, die partij heeft natuurlijk in zijn eentje geen meerderheid. En de partij zit ook vooralsnog niet aan de formatietafel om het dan daar te regelen. En wat willen die partijen dan? Ja, die willen eerst het gesprek aangaan met de NS, zegt bijvoorbeeld Hester Veldman van de VVD. Dat zou natuurlijk een hele makkelijke route zijn. Maar of het nou via de reizigers, via kaartjes gaat of via belasting, via de staat. In alle gevallen vind ik dat je daar echt vragen over moet stellen. Dus wij willen weten, wat gebeurt er nu om het beter te doen voor de reiziger? Ook zonder daar extra geld misschien voor nodig te hebben. Op een gegeven moment kom je ook wel in een cirkel terecht. Er zijn minder reizigers na corona. En nu worden de kaartjes duurder. Gaat dat nou meer reizigers opleveren? Dus er zijn allerlei vragen die we hierover hebben. Ja, dat is ook het standpunt van bijvoorbeeld de NSC. Beide partijen vinden de prijsstijging van 10% ook wel veel te veel. Maar willen ook wel kijken of er eerst andere mogelijkheden zijn, of dat de politiek maar deels de portemonnee gaat trekken. Maar die zeggen ook, ja, het hoeft nu nog niet besloten te worden en ook niet aankomende donderdag bij het debat met de staatssecretaris over de NS. We hebben er nog even tijd voor. Ja, maar wanneer weten we het dan wel? Ja, na de formatie pas. De NS is ook echt afhankelijk van de politiek. Ze deden vorig jaar bijvoorbeeld een voorstel om reizigers meer te gaan spreiden om zo kosten te kunnen besparen door de invoering van een spitsheffing, dat reizen in de spits duurder wordt. Ja, dat plan sneuvelde toen in de Tweede Kamer. Die zag dat echt niet zitten. Dus de NS is ook echt afhankelijk van de politiek, wat er gaat gebeuren in de formatie, wat de uitkomst daarvan is en wat ze uit de onderhandelingen met de politiek weten te halen. Maar goed, dan zijn we een aantal maanden verder voordat we weten of die prijsstijging van 10% volgend jaar voorkomen kan worden. Politiek verslaggever Roel Bolsius, dank je wel. Het grootste aantal vermoorde Joden in de Tweede Wereldoorlog kwam relatief gezien uit Nederland. Misschien dat het daarom wel 80 jaar moest duren voordat ons land ook een Holocaustmuseum krijgt. Aanstaande zondag zal de koning het openen in het Joods Cultuurkwartier in Amsterdam. Vandaag was er een voorbezichtiging voor de pers en onze verslaggever Jeroen de Jager ging kijken en luisteren. Europa in 1945. De foto vooraan is gemaakt bij de bevrijding van het concentratiekamp Bergen-Belsen in Duitsland. Dat jongetje is de 7-jarige Joodse Sieg Maandag uit Amsterdam. Annemie Kringold, hoofdconservator. Hoe moet ik het noemen? Het NHM of het Nationaal Holocaust Museum? Ik denk dat we het Nationaal Holocaust Museum moeten noemen. NHM is natuurlijk gewoon een afkorting. Ja, maar ik hoorde het mensen al zeggen. Is dat zo? Ja. Nou, we zullen zien hoe dat zich ontwikkelt. In 1945 zien lezers door heel Amerika deze foto in het tijdschrift Life Magazine. We staan hier, en dat is een moeilijke keuze geweest, we staan hier helemaal in het begin van de tentoonstelling. En eigenlijk het eerste beeld. Je ziet een jongetje in zijn nieuwe korte broek. Zie je lopen eigenlijk op een dode akker. Dit is het net bevrijde Bergen-Belsen in Duitsland. En naast hem, hij wendt zijn gezicht eigenlijk af. Ja. Naast hem liggen al die dode lichamen van Joodse kampgevangenen die in Bergen-Belsen zijn omgebracht. Het is een gruwelijk beeld. Maar dit is een keuze, hè? Hiermee begint de tentoonstelling. Het is niet alleen dit beeld wat we tonen, want je ziet eromheen laat ik die oorlog zien. Die verwoesting van al die landschappen, die steden, die bruggen, die havens. Wat het militaire eigenlijk teweeg heeft gebracht. Maar en horen we Hitler op de achtergrond gelopen? In deze zaal gaat het over de opkomst van de nazi's. Maar wat het museum met deze beelden en vooral deze foto van die Amsterdams-Joodse Siegmaandag wil vertellen, is dat dit museum gaat over de verwoesting van Joods leven. Lopen we even naar een andere plek. De plek van de schoentjes van Roosje Drukker. Ja, dit zijn de schoentjes waarmee ik de vondeling ben gelegd in 1942. Uit angst voor deportatie, is de tekst erbij, legde haar Joodse ouders de 2-jarige Roosje Drukker, dat bent u, te vondeling. Ja. Ze kwam terecht in het burgerweeshuis in Amsterdam, waar ze deze schoentjes droeg. Vanuit Amsterdam is Roosje naar Friesland gebracht. Daar overleefde ze de oorlog in de onderduik. Ik vind het zeer indrukwekkend en ik vind vooral alle teksten die erbij staan. Ik hoop dat de mensen het goed lezen en het goed tot ze laten doordringen. Inderdaad, wat mensen dan in afzondering zetten, hoe verschrikkelijk dat is. En hoe kijkt u dan naar eigenlijk dat dit museum, het Nationaal Holocaust Museum, bijna 80 jaar na de massamoord op de Joden pas tot stand is gekomen? Dat vind ik zoals alles laat in Nederland naar boven is gekomen. Het heeft ontzettend lang geduurd, maar alles in Nederland. Hoe verklaart u dat? Of ik het begrijp? Ja. Nee, dat begrijp ik niet, maar het zal schuldbesef zijn. Ja. Wij werden op de lagere scholen weer uitgescholden voor vader Rotjood. Niet te begrijpen. Nee, heel erg. Haat tegen Joden. Misschien hoor je wel eens wat in het nieuws over antisemitisme. Het is er nu. Maar sinds lang voor de oorlog was het er ook al in Nederland. Emiel Schrijver, algemeen directeur hier van het museum. Waar haal je eigenlijk de collectie vandaan? Waar komen al deze spullen vandaan? Zijn die in bruikleen? Particulier? Hoe werkt dat? Uit onze eigen collecties. Uit de collectie van het Joods Museum bijvoorbeeld. Collecties van partnerinstellingen. En vooral ook van heel veel mensen die hun privébezittingen aan ons ter beschikking stellen. De Holocaust is een van de gruwelijkste feiten uit de geschiedenis van de mensheid. Ja. Hoe laat je dat zien? Door heel goed te kiezen hoe je de balans aanbrengt tussen respect voor de mensen die dit betrof. Waar is de menselijkheid van een stoffelijk overschot dat naakt letterlijk in een hoek ligt? En het risico dat als je dat niet laat zien, dat je het onschuldiger maakt dan het ooit geweest is. Dus je moet het laten zien. Leg uit waar de mensen naar kijken. Leg uit naar de. En dat kun je ook met 1 beeld doen. En dat doe je met 3 goed gekozen beelden, maar niet met 20. Maar Joden zijn volgens de nazi's ook nog gevaarlijk. Kijk, wat ik zo mooi vind, is op dit moment in ieder geval, wij zijn de laatste generatie die het nog kunnen vertellen. Luister naar ons en leer er wat van. Dankjewel. Graag gedaan. Een bijdrage van Jeroen de Jager. AWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Je zei al dat het aantal files in ieder geval wat terugliep. Inderdaad, ja, dat is het goede nieuws. Er staat nu nog bijna 400 kilometer file, meer dan genoeg op zich. Vooral bij Gorkum sta je in beide richtingen heel erg vast op de A27. Maar er zijn meer problemen nog, zoals de A7 in het noorden van het land. Van Groningen naar Heerenveen heb je nu 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Het staat daar behoorlijk vast tussen industrieterrein Westpoort en Leek. De chauffeurs in Twente willen binnenkort gaan staken. De onderhandelingen tussen het FNV en vervoerder Arriva zijn vastgelopen. Vanmiddag verliep een ultimatum. Chauffeurs eisen minimaal een half uur aaneengesloten pauze en een lagere werkdruk. De regionale vervoer in Twente werd in december overgenomen door Arriva. Vakbond FNV dreigt nu met een staking dus. Crying. One love. Hear the children crying. One heart. One Love van Bob Marley en Wailers. Veel landen zijn voor de benoeming van Mark Rutte als nieuwe chef van de NAVO, dat weten we. Bijvoorbeeld Amerika. Er zitten ook landen tussen die het toch liever niet zien gebeuren. En vandaag kwam er daar eentje bij, namelijk Hongarije. Correspondent Tijn Sade vanuit Boedapest. Wat voor reden geeft Hongarije dat ze niet willen meewerken om Rutte de nieuwe NAVO-chef te maken? Nou, dat hoorden we vandaag op een persconferentie. Orbaans buitenlandsminister Peter Szijjártó, nogal een hardliner in zijn kabinet, die heeft gezegd: wij kunnen Rutte niet steunen. Deze man die in het verleden nog heeft gezegd dat het doel van de Europese Unie is om Hongarije op de knieën te krijgen. Nou, dat vindt men in Hongarije nog altijd een zeer beledigende, vernederende uitspraak. Hij verwees daarmee naar Rutte's eerdere uitspraken tijdens botsingen tussen de Europese Unie en Hongarije over omstreden Hongaarse wetgeving. Ja, je zou kunnen zeggen, het is maar de minister en niet Orbán zelf die het zegt. Nou ja, deze Szijjártó, de buitenlandminister, is een hele trouwe politieke soldaat aan wie Orbán heel veel toevertrouwt. Ja, en met alles zo bij Orbán is, als mensen wat zeggen, meestal zeggen ze dat niet zonder dat hij dat oké vindt. Nee, precies. Ga er maar vanuit dat dit ook Orbáns positie is nu. Ja. Wat voor dingen zijn er nog meer gebeurd? Want Rutte wordt altijd juist ook geroemd omdat hij met alle partijen blijft praten, hè, en een soort oliemannetje is. Nou kijk, het gaat er allemaal om die botsing, hè, tussen Orbán en Rutte. Die is eigenlijk al zo'n 3 jaar oud. Dat begon met Rutte die zeer grote aanjager was van een nieuw Europees instrument. Dat moest er komen om landen die de democratie aan hun laars lappen, zoals Hongarije, om die te kunnen korten op EU-subsidiegeld. Nou, Orbán heeft toen al een keer gezegd in Brussel tijdens een top: waarom haat Rutte mijn land toch zo? Dus daar zat de spanning er al. En daarna kwam er ook nog eens Hongaarse wetgeving die het informeren van kinderen over homoseksualiteit en transseksualiteit en zo verbiedt. Nou, dat werd meteen gezien, zeker ook door Nederland, als anti-homo-wetgeving. Rutte was daar heel fel over toen al 3 jaar geleden. En toen heeft hij dus die gevraagde uitspraak, voor de Hongaren nu dus, een gevraagde uitspraak gedaan. Het doel is om Hongarije op dit punt op de knieën te krijgen. Ja, kijk, en voor Orbáns regering, op papier in ieder geval, is nou eenmaal die anti-gender zaken als en ook die wetgeving, hè, die dus de informatie over homoseksualiteit verbiedt, dat is een speerpunt. Dat is een ideologische basis voor Orbáns regering. En de Hongaarse bevolking, hoe kijkt die naar Nederland? Nou ja, met een enorme propagandamachine van Orbán en ook veel Orbán-gezinde media. Ja, er zijn heel veel Hongaren wel zeer gevoelig voor zijn anti-gender-boodschap, hè, om even zo samen te vatten. Maar het is zeker niet zo dat voor gewone Hongaar daarbij dan ook Rutte zelf de gebeten hond is. In al die propaganda is het altijd Brussel, is het altijd de Europese Unie die de gebeten hond is. Ik heb Rutte's hoofd nog nooit op allerlei billboards zien staan van Orbáns campagnes. Dus ik denk niet dat je het zo moet zien. Maar je ziet dan zijn nieuwe dingetje, want we weten al, hij deed moeilijk bij het goedkeuren van Zweden als NAVO-lid. De Europese steun voor Oekraïne, hè, daar was hij ook tegen. Is dit het volgende? Nou, kijk, dwarsliggen is Orbáns politieke verdienmodel. Hè. Altijd in EU-verband, de zaken kennen we. En altijd is er ook een dubbele agenda op het ene dossier dwarsliggen om op een ander dossier, bijvoorbeeld het binnenhalen dus van die EU-subsidies waar die op gekort is, om die toch weer binnen te halen, om iets gedaan te krijgen op dat andere dossier. Nu, binnen de NAVO, heeft het toch vooral te maken met zijn vredesstrategie. Al sinds de invasie van Rusland in Oekraïne hamert Orbán op een vredesstrategie. En hij is tegen de Amerikaanse westerse NAVO-lijn van het voeden van die oorlog, zoals hij dat noemt. Hè. Het bewapenen van Oekraïne. En daarbij moet je ook nog weten dat natuurlijk Orbán een echte vriend van Donald Trump is. En als er maar enige gelegenheid is om de democraten van Biden te pesten, Biden die natuurlijk Rutte als favoriet heeft, ja, dan grijpt Orbán die gelegenheid meteen aan. Dus het is altijd met Orbán zo, hij kan op dit moment even wat vrienden een dienst bewijzen. Ja, en hij hoopt natuurlijk altijd dat er aan het eind van het verhaal dan weer misschien wat politiek wisselgeld is om op een heel ander dossier weer wat gedaan te krijgen. Ja, correspondent Tijn Sade vanuit Boedapest. Dank je wel. Geen veiligheidshek, geen vroege controles en een ijzige piste die niet was gesloten. Een liftondernemer staat vandaag terecht in Oostenrijk omdat een Nederlandse vrouw omkwam en twee andere vrouwen zwaar gewond raakten tijdens de wintersport. Is die liftondernemer verantwoordelijk? Daarover buigt de rechtbank in Innsbruck zich. Stefan Wijnkamp is advocaat en staat de Nederlandse slachtoffers in Oostenrijk bij. Goedenavond. Goedenavond. Waarom zijn de liftondernemer en enkele medewerkers verantwoordelijk volgens u? Nou ja, die zijn verantwoordelijk omdat de liftondernemer eigenlijk ten eerste de piste niet heeft gecontroleerd aan het begin van bij de openen van de piste. En ten tweede heeft men eigenlijk al gezien om 9:20 heeft men eigenlijk al gezien dat die piste een ijsplaat was. En men heeft eigenlijk niets gedaan. De bedrijfsleiding heeft dat geweten en die heeft eigenlijk niet meteen die piste gesloten, maar heeft eigenlijk aangegeven dat er iemand nog een keer heen moest om dat nog een keer te controleren. Die persoon die kwam eigenlijk veel later en toen was het leed al geschied. Maar is er een procedure voor? Staat het zwart op wit dat dit de richtlijnen zijn? Ja, er zijn inderdaad richtlijnen voor dat pistes natuurlijk van tevoren gecontroleerd moeten worden. En dat wanneer er een piste gevaarlijk is, dat die gewoon afgesloten moet worden. Daar kun je dus iemand aan houden, zegt u. En waar worden dan de liftondernemer en twee medewerkers van verdacht? Nou, het is de liftonderneming zelf. En dan is het nog de bestuurder van de directeur van de liftonderneming en de twee medewerkers die dus daadwerkelijk ook gezien hadden en ook gemeld hebben bij de lift, bij de directeur van de liftonderneming, dat de piste een ijsplaat was. En men had natuurlijk op dat moment moeten reageren. Ja. En het is ook niet zo dat er maar vier personen gewond geraakt zijn. He, maar het zijn er zeven met zeer ernstige letsel en eentje is overleden. Dat is ook de reden waarom er veel belangstelling is voor de zaak, ook in de Oostenrijkse media? Ja, ook in de Oostenrijkse media, want het is natuurlijk zo dat die veiligheidseisen die men eigenlijk zou moeten doorvoeren, die worden niet in de praktijk worden die niet altijd doorgevoerd. En dat is een beetje het probleem. Dus andere skigebieden kijken er ook naar. En als men inderdaad, als de rechter inderdaad besluit van ja, wij vinden eigenlijk dat er sowieso altijd een controle dus voor de opening van de skiliften plaats moet vinden, dan betekent dat natuurlijk enorm veel manpower wat men gebruikt en dus heel veel kosten. Dus het heeft wel ook een financieel belang. Even advocaat van de duivel, eigen verantwoordelijkheid. In hoeverre speelt dat een rol, als u ook zelf even op afstand ernaar kijkt? Nou, uiteraard kijk ik er eerst op afstand naar en pas daarna adviseer ik mijn cliënten. Ja. Maar in dit geval is het zo dat men had hier echt niets aan kunnen doen. Het was één grote ijsplaat. Er zijn ook getuigenissen nou van anderen die hebben aangegeven. Het lijkt op een ijshockeyplaat. Een ijshockey ijs, hoe heet dat? Een ja, ijsbaan. Een veldbaan. Op zijn Nederlands, ja. En die alleen erg steil was, hè. Hij was. De piste was overigens ook nog veel steiler als dat er was aangegeven. Hè, de piste was met rood gemarkeerd. Dat betekent dat het een gemiddelde stijging heeft. Maar het was feitelijk, dat heeft een skitechnisch deskundige geconstateerd, was het een zwarte piste die heel erg steil was. Nou, dat samen met het feit dat de piste helemaal feitelijk een ijsplaat was. Ja, dan kun je niet zeggen dat mensen daar schuld aan hebben. Duidelijk. Vanavond de uitspraak en dan horen wat de rechter ervan vindt. Stefan Wijnkamp, advocaat. En hij staat dus de Nederlandse slachtoffers daar in Oostenrijk bij. Dank u wel. En dat was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Joram Kaat. Waar gaan jullie het over hebben, Joram? Hey Mark, minister Weerwind die wil communicatiemogelijkheden in de cel voor topcriminelen zoals Taghi verder beperken. Misdaadverslaggever John van de Heuvel die vindt de nieuwe wet niet ver genoeg gaan. En hij gaat zo in debat met een advocaat die het juist inhumaan noemt. Dat zometeen. Eerst nog de hoofdpunten van het nieuws met Ismael de Bruin. Fijne avond nog. NPO Radio 1. De Tweede Kamer wil dat het kabinet plannen maakt voor de bouw van 4 grote kerncentrales. Een meerderheid stemde voor een VVD-motie daarover. Er zijn al plannen voor...